پټ پخا ورومي بدن کړ بیا بزي پخ بلا سومي دفن کړ بیا بزي پخ بلا سومي دفن کړ بیا بزي پخوالو د زن کدن می تندلون شو پخوالو د زن کدن می تندلون شو د کبلی پروخ می تن کړ بیا بزي د کبلی پروخ می تن کړ بیا بزي پخپل سومی دفن کړ بیا بزي پخپل سومی دفن کړ بیا بزي پټ پخا رومي بدن کړ بیا بزي پټ پخا رومي بدن کړ بیا بزي پخپل سومی دفن کړ بیا بزي پخپل سومی دفن کړ بیا بزي دا هشم یوسو شعر نازم زما کړه دا هشم یوسو شعر نازم زما کړه لک پتلو کی می غم جن کړ بیا بزي لک پتلو کی می غم جن کړ بیا بزي پخپل سومی دفن کړ بیا بزي پخپل سومی دفن کړ بیا بزي پټ پخا رومي بدن کړ بیا بزي پخپل سومی دفن کړ بیا بزي پخپل سومی دفن کړ بیا بزي پخپل سومی دفن کړ بیا بزي